Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. У народным календары беларусаў ёсць святы, у якіх не адна, не дзве і нават не тры назвы. Гэтыя назвы або суіснуюць разам, або сустракаюцца ў розных мясцовасцях. І найперш гэта Троіца. Сёмуха, Сёмка, Духаў дзень, Духа, Пяцідзясятніца, Зялёныя свёнткі, Зелянцовы дзень, Граная нядзеля, Розгары. І гэта яшчэ не ўсе назвы. Пра Троіцу, якую днямі будуць адзначаць праваслаўныя беларусы, мы і будзем гаварыць сёння з этнакультуролагам, доктарам філалагічных навук Тацянай Валодзінай. Тацяна, увогуле, калі в звязку з чым адзначаецца вось гэтае свята з гэтулькімі назвамі? Свята ў гонар Святой Троіцы, а ў католікаў гэта дзень спаслання Святога Духа на апосталаў, адзначаецца на 50-ты дзень пасля Пасхі, вось і Пяцідзясятніца. А тое, што на сёмым тыдні, адсюль і сёмуха ці проста сёмка. У Новым Запавеце расказваецца, што на 50-ты дзень пасля ўваскрэсення Хрыста апосталы сабраліся разам, якім было загадана Сынам Божым. Пачуўся шум, якім суправаджалася сашэсце на апосталу Святога Духа ў выглядзе вогненных языкоў. У свяшчэннай дзеі бралі ўдзел усе тры іпастасі Боскай Троіцы – Бог Бацька, Бог Сын, Бог Святы Дух. Адсюль Троіца. На ўсходзе краіны духавым днём можа называцца як само свята спаслання Духа Святога, што адзначаецца ў панядзелак, так і дзень Святой Троіцы, Пяцідзясятніцы. Гэта вялікае хрысціянскае свята ў народным жыцці данесла між тым шэраг вельмі архаічных матываў. Шэраг абрадаў дажыў да нашых дзён і яшчэ раз дэманструе нам архаічнае паяднанне як даўнейшых, так і хрысціянскіх элементаў. Тацяна, як я зразумеў, што менавіта з дахрысціянскім часам і звязаная вось такая колькасць назваў гэтага свята. У тым ліку, безумоўна, ва ўсялякім разе вось гэты акцэнт на зялёныя святкі, зелянцовы дзень, на граную нядзелю, розгары, гэта менавіта акцэнт на дахрысціянскі складнік. Вось жа і мы перадусім закранем дахрысціянскі звычай. Зусім недаўна па ўсёй Беларусі вяскоўцы і гараджане адбылі патрэбныя радаўнічыя рытуалы, ды зладзілі памерлам наўскі вялікдзень. Аднак у шэрагу мясцінаў на могілкі зберуцца менавіта на траецкія дзяды у суботу перад Троіцай. Ці гэта адступленне ад правілаў, ці ўсё ж гэта традыцыя? Сапраўды, в асобных вёсках, і гэта перадусім на Падзвінні, асноўныя гадавыя памінальныя абрады прымеркаваныя да траецкага цыклу. Вось прыкладам, на Дрысеншчыне на могілках збіраецца ўвесь род, як на радуніцу ў іншых месцах. Жывыя ўспамінаюць памерлых. Але мне хацелася б сёння пазначыць трошку іншую памінальную традыцыю, вядомую па ўсёй Беларусі. Традыцыю памінання самагубцаў. Вось гэтыя самагубцы, як асаблівая катэгорыя памерлых, тых, хто засіліўшыся уласнаю волею, сышлі з жыцця. Царква іх не адпівае, залічвае самагубства да аднаго з самых цяжкіх грахоў. Калісь даўно, як расказваюць, нават на могілках самагубцу хавалі дзесь з краёчку ля агароджы. Цяпер таго няма, але царкоўнае адпіванне весельнікаў ці наўмысных тапельцаў па-ранейшаму не практыкуецца. Зразумела, што суіцид – это грэх, да таго ж неадмольны, ды наогул антычалавечы ўчынак. А ў пазацаркоўных народных практыках як ставіліся да самагубцы? У традыцыі самагубца, ці як яго называюць загубак, весельнік ці тапелец, это прадстаўнік катэгорыі нячыстых, небяспечных мерцвякоў. Ён рэальна супрацьпастаўляецца продкам, дзедам і здольны прынесці жывым людзям рэальную шкоду. Паколькі жыццё бачылася як дар, дадзены Богам, чалавек, які самахоць яго спыніў, выступае, ну, натуральна, супраць сакральнай волі і тым збліжаецца з нячыстай сілай. Нібыта камандуе ён віхурамі, прыходзіць дзікацца з жывых, дыць веліць чыстых нябожчыкаў, так бы мовіць чыстых. Самагубца застаецца па-за межамі спакою. І сярод жывых сваіх, так і сярод памерлых. Застаецца адзін. І атрымліваецца, што нават без памінання, ну, зразумела, што без царкоўна, а вось людзі ці хадзілі да яго хрыстосавацца на вялікдзень ці радуніцу? Не. Для самагубцаў календар вылучае якраз тройцу. У пэўнай ступені гэта звязана з тым, што ў спевах траецкай памінальнай суботы ёсць словы, у якіх мы просім, каб Гасподь усклаў сваю ласку на тых, хто сам пайшоў з жыцця. Але пры гэтым нават у царкве не адбываецца паіменнага памінання. Ну а чаму на тройцу ходзяць у народзе? Бо ў дахрысціянскай традыцыі час сёмухі выяўляе выразныя ідэі кантакту з памерлымі. Нібыта вяртаюцца яны на зямлю, у той траецкай зеляніне, у галінках ліпы ды клёну, у бярозках, якія сікаліся ў лесе, дастаўляліся як брамка ля хаты. Дарэчы, эту традыцыю можна бачыць да сённяшняга часу. А ці вынікае з таго, што май, той аер, якім да нядаўняга часу ўсцілалася вясковая хата, служыў сховішчам для душаў мерцвякоў? Так можна сказаць. Але гэта, ну, ўсё ж спрошчанае меркаванне. Бо ўпрыгожванне хаты зелянінай на тройцу вельмі шматзначнае. І як гіман веснавому росквіту, і магічны заклён вегетацыі на ўвесь год, і абярэх ад разгулу нядобразычлівых духаў і ведзьмакоў. Мне казалі нават, што птушкі ўпрыгожваюць гнёзды маем, што бусілы той галінку ліпы адламаў і ў кубло палажыў. Але ж ідэя часовага прытулку для душу безумоўна прысутная. Тым больш важна, што вось і той аер, і бярозкі, і ўся траецкая зеляніна іх проста так не выкідвалі. Але вось яны высыхалі, а затым збіраліся разам для купальскага вогнішча, каб з дымам ад рытуальнага кастра пайсці тым самым душам да сябе ў нябёсныя стволкі. Нават сярод даследчыкаў выказваецца думка, што і абмітанне магіл на тройцу бярозавымі венікамі – это таксама не проста для чысціні, але сімвалічнае паведамленне нябожчыкам, што весна буяе і час для чарговага візіту на зямлю. Якім жа чынам паміналі тых самагубцаў? Хадзілі на могілкі, спраўлялі вячэру адмысловую? Но якую вячэру, як не можна тым душам вяртацца ў хаты? І на могілках мерцвякі іх не папусцяць між сваіх шарэнгаў. Душы тапельцаў ці даўленікаў непрыкаяныя. Хай і злітаюцца на траецкім тыдні на зямлю, але блізу з імі, як са сваякамі на радуніцы, не пасядзіш. Таму памінанне адбываецца праз пасярэднікаў. А гэта птушкі, жабракі, тыя істоты, хто найбліжэй да засветаў, ну, маюць туды наўпросты выход. На гэтым тыдні вось у Веткаўскім раёне на перахросных дарогах сыплюць зярно і кажуць: «Нябесныя пціцы, сабірайце, такую-то, ну там, Івана душу памінайце». А ў Бярэзінскім раёне пакідалі скібачку хлебца на слупку ад вароту. Скрозь таго, на гэтым тыдні да гэтага часу даюць міласціню жабракам, і вось іх просяць памаліцца, ну, за таго, там, ці за таго, хто ў сям'і вось скончыў так няўдала сваё жыццё. Але вельмі цікава, што вось на Палессі, на траецкім тыдні, калі ў сям'і вось ёсць такая беда, перасушвалі адзенне, але на ноч яго не пакідалі, каб вось той нябожчык скарыстаўся ім у дзень, але з сабой не забіраў. Але вось тут хацелася б асабліва пазначыць, што сярод сонму нячыстых нябожчыкаў, чый век вось так неўдала скончыўся, вылучаюцца русалкі. А яны вось якраз у гэты час, у траецкі тыдзень, гутатаюцца, калышуцца на бярозавым голлі. Відавочна, сёмаха на Беларусі розная. Але пакуль, як падаецца, мы гаварылі пра пераважна праваслаўныя мясціны. А беларусы-каталікі, як у іх ладзіліся сёмушныя святы? У католікаў свята сашэсця Святога Духа сумяшчаецца з народнымі зялёнымі свёнткамі. А апошняя нядзеля сёмушняга тыдня можа называцца зелянцовай нядзеляй. Але вось такіх яркіх абрадаў, можа, мы ўспомнім абрад намітку з вёскі Папшыцы Глыбоцкага раёна. Калісьці, вось каб выратаваць сябе і сваіх блізкіх ад хваробы, вяскоўцы выканалі вось такі тыповы абрад. За адну ноч усе сабраліся разам, вырабілі аброчную тканіну на мётку і з чытаннем малітваў здзейснілі хрэсны ход вакол вёскі. Хвароба адступіла. Але на сённяшні дзень актыўную ролю ў падтрыманні абраду адыгрывае каталіцкі касцёл. Усё адрозненне ад царквы. Дарэчы, абрад і ладзіўся і ў савецкі час, нягледзячы на тое, што даводзілася плаціць і штрафы, прычым не аднойчы. Але вось гэты звычай спалучае каталіцкія адправы з вельмі і вельмі старымі дахрысціянскімі ўяўленнямі. У чым жа сутнасць? Адрэз палатна, такі даволі даўгаваты, даўжынёй 5-6 метраў, трымаюць дзеткі. І далей гэтае палатно менавіта дзеці мусяць несці, што яшчэ раз вось паказвае на такія сакральныя сэнсы абраду. Вяскоўцы кладуць на намётку ахвяру. Гэта грошы на сёння. Пасля са спевамі працэсія накіроўваецца праз усю вёску на могілкі. Гэтая намётка да сённяшняга дня успрымаецца як калектыўная ахвяра ўсіх жыхароў вёскі. Пакідаецца і на ў касцёле. І зноў жа у Беларусі мы бачым сутыкненне хрысціянскіх і да хрысціянскіх традыцыяў. А вы, Таццяна, як звычайна адзначаеце Троіцу? Што робіце ў гэты дзень? Дзе бываеце? І што вы будзеце рабіць сёлета на Троіцу? Я буду старацца да Троіцы выпалаць свае грады. Бо кажуць, як не выпаліш іх да Троіцы, то цэлы год будзеш патынаць у пустазеллі. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.